Bismillahirrahmanirrahim. Asr suresi Mekki surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birden üçe kadar. Asra andolsun ki muhakkak insan hüsrandadır. Ancak iman edenler ve salih amel işleyenler müstesnadır. Bir de birbirine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler. Asır, içinde Ademoğlunun hayır veya şer yönünde hareketlerinin gerçekleştiği zamandır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala asra kasem ederek insanların helak ve hüsranda olduğunu, ancak iman edip salih ameller işleyenlerin bundan müstesna olduğunu bildiriyor. Böylece kalplerinde iman edip organlarıyla salih amel işleyen müminler hüsrandan istisna edilmektedir. Bir de birbirlerine hakkı tavsiye edenler, emirleri yerine getirip yasakları terk edenleri terk etmekleri haktır. Ve sabrı tavsiye edenler, musibet ve kadere sabredenler, kendilerine marufu emredip münkerden nehyedenlerin verdiği rahatsızlıklara dayananlardır. Allah bu surenin faziletiyle bizleri faziletli kılsın. İman edip salih ameller işleyenlerin arasına bizleri de katsın. Şirkin, küfrün, fıskın her türünden bizleri uzak kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.